ଅଛୁ କି ବୃନ୍ଦାବନେ ଅଛୁ ଯେ ଉଠିଥିଲେ ଛାଡ଼ି ଆସିଛି ସେ ମୋହନ ବଇଶି ମନେ କରି ନେଇଆ ଥରେ ଆ ଟିକେ ଆ ଚାଲି ଆଲୋ ରାଧା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ।